co się miało stać. Lipy zwiędły dziś, trawy spalił wiatr. Nic nie powiedziała, nic nie dała znać. W piecu żar się stlił, liść ostatni zmarł.